ท่านอาจารย์ครับวันนี้เป็นวันที่ยุ่งเหยิงและมีเรื่องร้ายเรื่องเกิดขึ้นกับท่านอาจารย์จริงๆนะครับ ใช่แล้วครับท่านอาจารย์วันนี้ท่านอาจารย์ได้สั่งสอนและรักษาคนทั้งวันแล้วก็คำวิจารณ์ของพวกปุโรหิตยิ่งทำให้งานเนี่ยหนักขึ้นเหนื่อยอ่อนและรบกวนจิตใจอีกด้วย นี่ก็จะค่ำอยู่แล้วท่านอาจารย์แต่ฝูงชนก็ยังมาหาท่านอาจารย์ไม่ได้หยุดเราขอร้องเถอะครับท่านอาจารย์ท่านควรจะหาที่สงบเงียบเพื่อพักผ่อน เอาละเจ้าโลสิทธิ์ที่รักเราจะข้ามทะเลสาบไปทางฝั่งตะวันออกกัน ดีเลยท่านอาจารย์ถึงแม้ว่าจะมีเมืองและหมู่บ้านอยู่เหมือนกันแต่มันก็ค่อนข้างเปรียวท่านอาจารย์คงหาที่ที่จะแยกไปพักตามลำพังได ้เจ้าลูกศิษย์ตามเรามาทางนี ้ท่านอาจารย์ครับผมจะบอกให้ผู้คนกลับบ้านไปนะครับ ไม่เป็นไรเราจะบอกพวกเขาเองจอห์นสิทธิรักพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายจงกลับไปบ้านเถอะเพราะงานการคุณจะทำไม่เสร็จและเราก็ต้องพักผ่อนด้วยขอให้พระผู้เป็นเจ้าอยู่กับท่านและปกป้องท่าน ชาวบ้านไม่ยอมกลับบ้านเร็วเร็วเข้าเปโตจับเรือไว้ให้ดีแล้วเดี๋ยวเราจะได้ออกเรือไปเลยผู้คนจะได้ตามมาไม่ได้ไง เรือพร้อมแล้วครับ เร็วครับท่านอาจารย์ขึ้นเรือซะเราจะได้ออกเรือเลยครับขึ้นมาเร็วมัทธิวเอาละอันดูดันเรือออกจากฟังเลยคนที่เป็นชาวประมงจะพายเรือส่วนฟิลิปดูหางเสือนะ เห็นเรือเล็กๆสองสามลำที่บนฝั่งไหมชาวบ้านกำลังขึ้นเรือจะตามเรามา พายให้แรงและเร็วอีกหน่อยเราจะได้อยู่ไกลจากชาวบ้านและท่านอาจารย์จะได้พักผ่อนหาที่เงียบๆพักผ่อนได้พอเราไปถึงฝั่งนู้นไง นี่เริ่มมืดละความมืดจะช่วยให้พวกเรือที่ตามมามองไม่เห็น ทำไมชาวบ้านนะช่างรบกวนท่านอาจารย์จังเลยวันแล้ววันเล่าพวกเขาน่าจะรู้ว่าท่านอาจารย์ก็ต้องพักผ่อนเหมือนกัน ยอนถึงแม้เธออายุยังน้อยเธอก็น่าจะรู้นี่นะว่าผู้คนเบื่อการเชื่อกฎต่างๆและการกระทำพิธีที่ไม่มีความหมายในธรรมศาลาแท้จริงแล้วพวกเขาหนักกระหายความเห็นอกเห็นใจและความรักของท่านอาจารย์นะครับ ตอนนี้ก็มืดแล้วแต่ฉันยังเห็นผู้คนยังพายเรือตามมาไม่ได้ขาดพวกเราพายให้เร็วกว่านี้ได้มั้ยโอ้โหสงสัยว่าเราจะต้องสู้กับพายุคราวนี้ล่ะ ดูคลื่นสิสูงยิ่งกว่าเรือซะอีกแล้วก็น้ำเข้ามาทางข้างเรือแล้วเดี๋ยวคงเต็มเรือน่ะ อย่ากลัวไปเลยโทมัสพวกเราสี่คนเนี่ยเป็นชาวประมงเราผ่านพายุมาหลายต่อหลายหนแล้วพวกเราก็ควบคุมเรือได้ปลอดภัยมาโดยตลอดเราจะพาเธอข้ามไปฝั่งนู้นให้ปลอดภัยจนได้นั่นแหละ ใช่แล้วพวกเราใช้ชีวิตกับทะเลสาบนี่มาตลอดเรื่องพายุแล้วเรื่องคลื่นแล้วไม่ต้องห่วงเรื่องเล็ก แต่ลมแรงอย่างนี้แล้วก็มืดด้วยเราคงจะต้อง เร็วช่วยกันหน่อยเร็วเดี๋ยวนั้นก็เต็มทั้งเรือหรอกช่วยกันหน่อย นี่เรือจะจมหรือเปล่าเนี่ย เงียบหน้าโทมัสช่วยกันวิทย์น้ำเร็วสิใช้มือนั่นล่ะหรืออะไรก็ได้อันตรูเปโตมีการทำงานอะไรบ้างไหมไม่เคยเห็นคลื่นสูงและลมแรงอย่างนี้เลย ลมพัดอย่างบ้าคลั่งจริงๆไปเข้าริมฝั่งตะวันออกด้วย มืดจริงๆผมมองไม่เห็นอะไรเลยแม้แต่อย่างเดียว ช่างเถอะมันถึงมันจะมืดแล้วก็รีบก้มหน้าก้มตาวิทย์น้ำก็เถอะนี่เราดีขึ้นมาหรือยังไปตัว ยังเลยน้ำจะเข้ามาในเรือไม่ได้หยุดยอนเรากู้เรือไว้ไม่ไหวแล้วเราต่างคนต่างก็ต้องช่วยตัวเองเพื่อชีวิตของตัวเราเอง นี่เรือจะจมสิเนี่ยแล้วเราก็จะจมน้ำตาย ใช่เดี๋ยวน้ำเข้ามาเต็มเรือแล้วพวกเราก็จะจมลงไปในน้ำด้วย ทำไมเราจะต้องออกมาที่นี่ตอนใกล้ค่ำด้วยพวกคุณประชาประมงน่าจะรู้ดีนี ่ก็ท่านอาจารย์ที่พวกเราพาท่านข้ามฟังไปท่านอาจารย์ท่านอาจารย์อยู่ไหนเนี่ยท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์ ท่านอาจารย ์มีใครเห็นท่านอาจารย์ไหม เรามองอะไรไม่เห็นเลยในความมืดนี ่ท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์ อาจารย์ครับ ท่านอาจารย์ลืมพวกเราซะแล้วล่ะแล้วก็ปล่อยให้พวกเราอยู่ที่นี ่ท่านอาจารย์ช่วยเหลือผู้คนมากมายทั้งรักษาคนป่วยและไล่ผีปีศาจท่านจะทิ้งพวกเราซึ่งเป็นศิษย์ของท่านเหรอ ก็ไม่แน่นะท่านอาจจะช่วยพวกเราไม่ได้คราวนี้ก็ได้ ท่านอาจจะลืมพวกเราซะแล้ว โอ้ยเราจะจมไปโดยไม่มีท่านช่วยเหลือเลยเนี่ยท่านอาจารย์อยู่ไหนนะเนี่ยท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย ์นี่ท่านไม่รู้เหรอว่าเราต้องการท่านจริงๆถ้าไม่มีท่านอาจารย์พวกเราหมดหวังแน่โธ่ท่านอาจารย์ครับ นี่ท่านอาจารย์ไปอยู่ที่ไหนเนี่ยท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ครับ นั่นอยู่ตรงนั้นไง ไหน ฉันเห็นท่านอาจารย์ตอนมีฟ้าแลบมาทางนั้นดูท่านสิหลับสนิทไม่รู้อะไรเลยไม่รู้ว่าอันตรายกำลังจะมาถึงตัวท่านและพวกเราท่านอยู่ใกล้คนที่สุดนะยอนลุกท่านตรงนี ้ท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์เดินเถอะ เป็นไปได้ไหมว่าท่านอาจารย์ไม่สนใจพวกเราว่าจะอยู่หรือจะตาย ไม่อยากเชื่อเลยในขณะที่พวกเราอยู่ในภัยอันตรายและต่อสู้กับความตายท่านอาจารย์นอนหลับได้อย่างเงียบสงบโอ้ท่านอาจารย์ครับอาจารย์ครับอาจารย์ตื่นแล้วอาจารย์ครับช่วยพวกเราด้วยพวกเราจะตายอยู่แล้ว พระเยซูทรงลุกขึ้นและยืนอยู่ท่ามกลางสาวของพระองค์ในขณะที่พายุกระหน่ำอย่างรุนแรงและคลื่นซัดท่วมพวกเขาสายฟ้าแลบไปบนพระพักของพระองค์ทำให้ลายเห็นพระพักที่เต็มไปด้วยความรักและพระเยซูก็ทรงยกพระหัตถ์ทั้งสองขึ้นแสดงให้เห็นถึงความเมตตากรุณาของพระองค์ที่ทรงแผ่ให้ผู้อื่นเสมอ จงหยุดอยู่ในความสงบ ความเงียบสงัดครอบคลุมสาวกทั้งหมดแม้แต่เปโตรก็ไม่อาจกล่าวคำที่ทำให้เขาประหลาดใจยิ่งนักในความเงียบสงบนั้นความกลัวได้หายไปจากพวกเขาและผู้คนที่ได้ตามพระเยซูข้ามทะเลมาต่างกระซิบกระซาบในหมู่พวกของเขา ท่านเป็นใครเนาะแม้แต่ลมและทะเลก็ยังเชื่อฟังท่าน